çektik bir kayada ötüyor. Ötme de keklik derdim bana yetiyor, aman aman yetiyor. Ötme de keklik derdim keklik bir dereden su içer. Dertli de keklik dertsizlere dert açar, aman aman dert açar. Dertli de keklik dertsizlere dert açar, aman aman dert açar. Buna yanık sevda derler, tez geçer. Yazması oyalı, kundurası boyalı. Geceler yar boynuma sar beni, aman aman sar beni. İki keklik bir kayada yaslanır, tek elde bıçak gümüş kında paslanır, aman aman paslanır. Tek elde bıçak